किसी ने एक सवाल किया है कि अगर कोई औलाद अपनी माँ से बुरे मिजाज से बात करे और गुस्से में बुरा भला बोल दे जबकि वो बुरा बोलना नहीं चाहिए है, और अगर बाद में औलाद माँ से माफ़ी मांग ले और माँ माफ़ कर दे तो क्या औलाद के सर पर से गुनाह माफ़ हो जाएगा जो उसे मिले ये अपनी माँ से बुरे अच्छा उससे जो मिला था जो माँ से बुरे तरीके से बात करने के वक्त। तो याद रखिए अगर किसी औलाद ने माँ से कुछ बदकलामी कर दी हो या बाप से या कोई बड़ों से भी तो बिलखसूस वालदैन से अगर की हो तो माफ़ी मांग ले, और अगर वो सच्चे दिल से माफ़ कर दे रहे हैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले गलती करें और फिर बोले नहीं माफ़ करो इस माफ़ करो इस माफ़ करो इस माफ़ करो और आप मनवा रहे हैं फिर आप गलती करें और फिर उससे माफ़ी मंगाई, दुरुस्त नहीं हो जाए गलती। और अगर वो आपको माफ़ कर दे तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर जो है उनकी दुआ कबूल करेगा। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल ऐलान कर दूँ और ये बात की मैं ताकीद कर दूँ कि औलाद गलती से भी बिलखसूस माँ की और बाप की बददुआ ना ले, गलती से भी। शरीयत ने इनको ऐसा ऊंचा मुकाम दिया है, ऐसे प्रिविलेजेस दी है, ऐसे इनको जो है अहमियत दी है कि बजा और बेजा इनकी दोनों बातें अल्लाह सुन लेता है। मालूम आपको ऐसा आप जानते होंगे एक मुल्क का सफीर जब दूसरे मुल्क जाता है उसको एम्बेसडर बोलते हैं, डिप्लोमैट बोलते हैं। डिप्लोमैट अगर किसी मुल्क में खून भी कर दे तो उस पर केस दर्ज नहीं होता और केस नहीं चल सकता, इसलिए कि उसके राइट्स इतने ऊंचे होते हैं क्योंकि दूसरे मुल्क का नुमाइंदा है। हाँ दूसरा मुल्क अगर चाहे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज अगर हो दोनों के बीच में, एक बार तुम्हारा खातिल हमारा खातिल हम केस चलाएंगे तब होगा। तो ये खास लोग होते हैं, इनको खास पावर्स मिलते हैं ना, तो माँ बाप को अल्लाह ने खास पावर्स दे रखे। मालूम बजा और बेजा इनकी दुआ अल्लाह और बददुआ कबूल कर लेता है। ये एक वाक्य से सुनाता हूँ कि वालदैन से कभी गलती से भी आप ये काम ना करें, वो माफी तो दूसरा मसला रहा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक आबिद थे जिनका नाम जुरैज था। जुरैज अपने घर से दूर इबादत करते, एक बार वालदा उनसे मिलने आई और कहा या जुरैज अय जुरैज मैं आई हूँ तुम्हारी माँ मुझसे आकर मिलो। जुरैज नमाज में थे, जुरैज ने सोचा कि मैं नमाज मुकम्मिल करता हूँ और फौरन माँ को आवाज़ दूंगा, या सोचा पहले आवाज़ दे दूँ या नमाज कर लूँ, सोचा नमाज कर लेता हूँ माँ से बाद में मिलूंगा। और जब तक नमाज पढ़कर बाहर गए माँ चली गई, दूसरे मुकाम बार फिर माँ आई, फिर जुरैज जो है नमाज पढ़ रहे थे, फिर माँ ने आवाज़ दी या जुरैज आओ आए जुरैज मैं आई हूँ। लेकिन जुरैज फिर नमाज सोचा कि नमाज तोड़ दूँ या खत्म कर लेता हूँ जल्दी, फौरन दौड़ते हुए गए, माँ फिर चले गई। तीसरी मरतबा माँ फिर आई, जुरैज फिर नमाज में थे चूँकि आबिद थे एक, फिर यही हुआ माँ चले गई। जाते थे कहा तो माँ ने जुरैज को बद्दुआ दे दी और कहा तू तवायफों का मुँह देखे। अब उस जमाने में शायद बद्दुआ के ऐसा तरीके रहते हर जमाने में, कुछ ना हाथ पीटे नाश पीटे फला, कहा तू तवायफों का मुंह देखे और चले गई। जुरैज नेक इंसान है, अल्लाह के वली रसूलुल्लाह फरमा रहे एक आबिद था। जुरैज नमाज पढ़ रहे हैं, कोई गलत कामों में या बीवी बच्चों को तरजीह नहीं दे रहे माँ पर, नमाज पढ़ रहे हैं, सोच रहे बस नमाज ख़त्म, चले गई। हुआ यूं कि जुरैज के इबादत खाने के बाजू एक औरत थी जिसको औलाद पैदा हुई जिसके शौहर का नाम नहीं मालूम था। जब लोगों ने पूछा ये औलाद किसकी है तो जो है उस खातून ने कहा, और उस शख्स ने जिसने उससे जिना किया उसने कहा मेरा नाम मत बोलो, तो उस खातून ने कहा ये जुरैज की औलाद है। हाकिम के पास केस चला गया कि जुरैज ने जो है जिना किया उस औरत से और उस पर केस डालो। जुरैज को पकड़ कर ले जाएगा हाकिम वक्त के सामने और सजाए मौत सुनाई गई चूंकि जुरैज ने जिना किया था। जब जुरैज को फांसी पर लटकाने ले जाया गया तो जब जुरैज मुस्कुराने लगे चूंकि वो औरत तवायफ थी खड़ी थी सामने और हंस रही थी, क्या कहा था माने तू तवायफों का मुंह देखे, वो खड़ी थी तो जुरैज हंसने लगे। तो बादशाह ने कहा कैसे गुनहगार इंसान हो मौत का वक्त और हंसते हो, तो कहा मैं मौत के वक्त नहीं हंस रहा, मेरी माँ की बद्दुआ मुझे याद आ गई कि उसने कहा था तू तवायफों का मुंह देखे और वही हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुरैज पर रहम किया और वो बच्चा जो जिना की औलाद थी वो बोल उठा और कहा मेरा बाप वो चरवाहा है जिसका मैं बेटा हूँ, और फिर जुरैज को आज़ाद किया गया और उसको सजा दी गई, जुरैज के वाक़े का बच्चा। तो यहाँ अल्लाह ने देखिए आप माँ की बद्दुआ कबूल कर ली, जुरैज नमाज पढ़ रहे थे तो इनको स्पेशल प्रिविलेज आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ये लोग ही ऐसे इनका मुकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह इनकी जा बजा सब सुन लेता उठाकर। तो गलती से भी माएँ अपने बच्चों को बदवाएं ना दें और बच्चे भी माओं को तंग ना करें बाप को कि उनकी बदवाएं अल्लाह कबूल करे। इसी तरह रसूल फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत बाप की गई दुआ रद्द नहीं करता औलाद के हक़ में। माँ का भी लफ्ज़ है उसमें लेकिन बाप की खास तौर से, इसलिए कि माएँ तो दुआएं करती है बाप दुआ नहीं करते बच्चों के हक़ में कभी भी। हमने देखा कि बस वो नहीं मैं बोलता नहीं मैं करता नहीं मेरे दिल में है नहीं, करना चाहिए। बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बच्चे के हक़ में, बच्चों की बाप दुआ करें। इसी तरह इनकी दुआ और बददुआ दोनों बजा और बेजा सब कबूल हो जाती है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि ऐसी हरकत करें ना कि ये सब झगड़ा और फितना मचें। वरना अगर उन्होंने बद्दुआ दे दी वो माफी वाफी तो होती रहेंगी बाद में, जुरेज की माँ ने माफ कर दिया जुरेज को, लेकिन जुरेज पे केस चल गया, बदनामी, तवायफ का मुंह तो देखा जाकर हुआ तो सही, सब कितना तकलीफ होगी जुरेज को, अंदाजा लगेगा। आबिद पे अगर कोई इल्जाम लगा दे जिना का, कहीं का भी नहीं रहता है वो इंसान, आज के दौर में भी और उस दौर में भी। केस चलना, फांसी मिलना, जाकर तख्ते पे खड़े होना, फिर माँ की बात याद आना कि तवायफ का मुंह मैंने देखा, तो माँ की बद्दुआ, बाप की बद्दुआ जा बजा, इनकी दुआएं बद्दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है। लिहाजा आप ऐसा ना करें, लेकिन वालदैन अगर माफ कर दें तो उम्मीद करते हैं अल्लाह इंशाल्लाह माफ कर देंगे ऐसी औलाद को। आगे उन्होंने पूछा, अगर एक लड़की